Denk vandaag niet aan morgen. Onbekende opname van Emigranten. U gaat geen mooie opname horen op dit bandje, wel zeldzaam. Revolutionaire zanger Ernst Busch was een der eerste die naar Nederland uitweek. Zijn grote succes was het Solidariteitslied. Stroomte samen proletaren, kruip zo volgen uit je nood. Laat je week van leed nu varen, deze dag wordt onze rood. Voorwaarts en niet vergeten, wat de kracht is van onze strijd. Wij hongeren en wij eten, voorwaarts en niet vergeten. De solidariteit. Of je nog een baan en brood hebt, trek je van de steun eens heen. Daarmee kan het socialisme niet voor ons gewonnen zijn. Voorwaarts en niet vergeten, wat de kracht is van onze strijd. Wij hongeren en wij eten, voorwaarts en niet vergeten, de solidariteit. Eenmaal zal de dag welkomen, dat de wereld met gezang door het volk wordt ingenomen, voor ons allen en voor lang. Voorwaarts en niet vergeten, wat de kracht is van onze strijd. Voorwaarts en niet vergeten, alle weken, alle macht, onze macht. Busch trad veel op voor de VARA en op arbeidersmanifestaties.